بارش مندی کا ورمائے تو اللہ سنا ہے سونے وائے تھا تو مان وائے بدھنا مرتی تو بدھنا ہدایت تو والا سینا سسلام میں جو پروگرام نہیں رہنا سکان تو دنیا میں کوئی بھی سر پروگرام میں نہ دیو قرآن پاک ہے اسلام جو رکن ہے سسلام سلامتی سلو ऐं आराम जो पैगाम आहे दुनिया में को बि जेकॾहिं पंहिंजे तरफ़ां अहिड़ो प्रोग्राम पेश कंदो क़ुरान पाक खे ॿुधाइण जहिड़ो न हूंदो हुनजो नज़रियो न हूंदो हुन जहिड़ी हिकमत ऐं दानिश जेका क़ुरान पाक में आहे न हूंदी अलाह ताला फरमाए थो फातो बि सूरत जेकॾहिं शक आहे त पोइ तव्हां कोशिशि करियो ॿिया पाण जा रब ऐं के समझदार ऐं के हादी अहिड़ा जेके हुजनि उन्हनि पुछे ऐं कोन तूं साधु खे जेकॾहिं सचायो त पोइ चङनि त फालू जेकॾहिं तव्हां न करे सघियो वॾनि त फालू ऐं हर कंहिं करे न सघंदो की अकेलनि जा वॾी दुनिया खे क़ुरान पाक जी आयत जहिड़ी आहे क़ुरान पाक जी सूरत जहिड़ी सूरत क़ुरान पाक जो प्रोग्राम जहिड़ो प्रोग्राम पंहिंजे मुंहिंजे में नथा पेश करे सघो अहिड़ी अरबी ठाहियूं अहिड़ो मज़मून बनायूं ॿ ॻाल्हियूं थी पियूं मुश्किल आहे ॿियो आहे प्रोग्राम पंहिंजे ॿोलीअ में पेश कनि उहो नामुमकिन आहे सभई त पोइ सत अहिड़ी बाहि सां तयारु कई आहे जेका काफ़रनि जे लाइ तयारु थी वई आहे अहिड़ी बाहि सां ॾिजो बचो जो हुननि माण्हुनि में पथर खणंदा अहिड़ी बाहि तयारु थियल आहे जेके क़ुरान पाक खे न मञींदा क़ुरान पाक जे प्रोग्राम खे सचो न सम्झंदा ऐं न वरी मुक़ाबिलो ई कंदा या त माण्हू मुक़ाबिलो करे पंहिंजी ॻाल्हि खे अॻे करे छॾे इहे त नामुमकिन आहे ऐं खां पोइ बि वरी क़ुरान पाक सां ज़िद करणु थी अलाह सां अलाह जे रसूल सां ज़िद आहे हज़ार दफ़ा तूं ॻाल्हियूं पेश करे क़ुरान जी नक्श क़ुरान जो चिटो मज़मून क़ुरान जा अकाम उन्हनि सां को बि टकर ऐं मुक़ाबिलो नथो थिए पोइ इहा सभिनी क़ुरान जी थींदी हिकिड़ो तरीक़ो इहो आहे हज़ूर पाक सलाहु आहे सलम मकम करण वञी 13 साल तबली कई हिकमत सां गानाई सां सोरहं सोरहं वाइज़ ऐं नसीहतूं तकलीफ़ूं सही जे माण्हू किथे ॿुधायूं पोइ उहो सम्झा अलाह ताला फरमाए तव्हां हिजरत कयो हिजरत जो सबबु इहो बणियो जो काफ़िरनि ज़िद कयो ऐं हुननि बुरी नियत कई नबीअ खे सलाह सां चए नियत ॾियण जी अलाह ताला फरमाए तव्हां हिजरत करियो अलाह पाक बेपरवाह उन्हनि खे कथा कट हूंदी पर इहे मसलतूं आहिनि अलाह जी तरफ़ा ख़ासि इहे ख़िदमतूं आहिनि जो जान मसवाब जो आहे सबबु इहो बणियो काफ़िरनि जी साज़िश त गॾिजी असांजे अमल करियूं सड़क निकिरी ईंदो जीअंदो कोन 100 माण्हू आया जुदा जुदा कबीलनि जा चई बाबा धकु हणंदासीं हर हिकु पंहिंजे तरफ़ां हिकु हिकु हिकिड़ो त धक में धक ख़तमु थींदो असां सां कुरैश क़ौम जा माण्हू चवंदा असां घमरा सां मारियो चवंदासीं बाबा हंगामी हालत आई तूं मारियो पोइ असां कवायत जो नालो असां कबीला हिकिड़ो कोठ भरे ॾींदासीं 100 माण्हू बि हलंदासीं 100 त भरे ॾींदो ॿार बि कोन पवंदो कोन जुदो ॾेई वेंदो जान छॾी कोन असां ॿाहिरि जे माण्हू छाजा वञंदो आहियूं ख़ैर सां त पाण हली आया साहत में विझूं करे मुंहं हिननि जा कारा थिया कहिड़ा हिननि जा दुख छड़ा थिया इहो लफ़्ज़ फरमायूं मुंहिंजे मुठ पथर निकिरी वञा छॾियऊं उहे अखियूं मटींदा रहिजी विया पाण विचां निकिरी हलिया ज़रूरत थी मां तव्हांखे हिकिड़ो मिसाल ॿुधायो त अस्बाब बणंदा आहिनि अलाह ताला कीअं आहे मरीज़ निकिरी आया हिजरत जी शुरूआत थींदी अलाह ताला फरमायो वॾो इलाही सभिनी में वधीक हिकमत वरी मुआज़त न कंदा सोन वाइज़ त माण्हू खे सम्झाए नसीहत कर दानत सां ஒரு புரோகிராம தமிழீகது சபாத்திய ஒரு ஜிஹாத் ஜாயந்தலி ஜாயதுல் குஃபார் வல் முனாஃபிகீன் வஅஸ்லம் அலைஹி ஏ நபியே காஃபிரன் பர் ஜிஹாத் கர் காஃபிர் வாஜி குர்ஆன் பாக் முதே என்ன மன்னி ان حکم میں بڑا وکر کھائے کہ وہ ہے کافر کفر کے بارے انکار سمجھے کفر مانا انکار ایمان مانا تسلیم منیم تو قرآن جلال فرمائے کہ انسان جہاد کر آج جاؤ گے شکتا ہے جو کہ ظاہر میں انکار کو نکلنا ہے معاشرے جی مجبور انکار دنیا جی مفادات جی مد نظر کہ حکمتوں پنج نشانتوں رکھی تو مسلمان انسان انہوں نے ساتھ ہوں دعا ہے پر اندر ان طرح سے کافر انسان بدل ہے سب اس طرح سے کافر ہے انہیں کی تیبہ مناسب نفقہ تیبہ آئے پہنے سامان کی سکتے ہیں خفائیں ہیں بزار میں رائے جی کرے کڑی کٹی کرنا پھر پھر سائیں سنگا نفقہ بزار کے گرم کرنے کی مناسب سے نہیں مانتی تیبہ نفقہ سے شاہ کو ممكن ان نفاق تيرو سامانا تنجدی کے مرسو قدی دنیا دیر اسلام جرسو تنجدی کے مرسو قدی دنیا دیر ویدہ کفر دے آئے تنہیں چاہیے منا باقی کلمہ دو پڑھو مسلمان سے نماز دی اتھاو جنگ دی باقی آئے تھی پر اسلام جرسو کے جانی من خاص شوز کا جی مضبوط پر اگر آئے انہوں نے اگر آئے چاہا ہمنا کیونکہ کے بارے منا کلمہ دو پڑھے آئے انہوں نے جتنی کے روکا کر وہ جو کافرن سمبدھ ہو گئے جانے جتنی تھے وہ نہ مسلمان کیا کرے کل میں جو کرے ان کے کافر میں چاہے وہ کافرن سمبدھ ہو جانا جو کرے ان کے مسلمان میں چاہے وہ ان سے ہے منافق یہ ہے منافق مانا فرقہ منافق وہاں کا زمانے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پاڑ پر جرم پتا ہو گیا وہ منافق تجو کی میں انسان ہوتی پانا پیش کر کے جیسا تو جائیں تو سب تو تو ان انسان تو جو کرنے پڑے گا کسی قسم کا ہم نہ کو نہیں پتا باقی قرآن موجود ہے یہ قرآن کا منافق کرنا موجود ہے تو کیا تو قرآن پڑھ دو کم آن دو تو قرآن سے بھی اچھا مت نہیں منتی یعنی قرآن سے جو منی تھا قرآن تھا انہیں جیتے دو انہیں سکا کر دیتے ہیں اور بڑی بڑی قسم کا تصفہ انکار تھا کر دیا ہے جن ضرورت کی پڑے تو قرآن کے پیٹوں کرے پہلے مقصد ملے گا انہیں انہیں کیا مسلمان مجھے سو ایو ہمنا قرآن کے مناسے کو کیا مطمئن ہے لگو پہتر جہاد اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے یا اے نبی جاہد الکفار و المناسے کو یہاں اے نبی جہاد کر کافران کہاں اے مناسے کو یہاں وغلو ذلہ میں شختی کرے جنتے شختی کرتے جنہیں ہمیں ان کی طور میں اسلام کے پاس لئے چین کوئی نبی سے بنتے تام فندن مبارک وقت مدینی منور آ رہے نہیں مکہ مکرم کا جلے ہجرت کے آیا تیرہ بڑے اور تیرہ سال آئے تھے چلیے بڑے تو میں نمور کی دور اسے گزرے چالی سال کا جو تو میں نمور کا پہلی رنم دان سال کے اندر پا جہاد کا ہم ستالی ہے جن کی جو سجن ستالی ہیں جن میں شریک تھے ہم پا مجبن کی ہونا تھا یہ ہونا تھی ہے انہوں نے وفا کر رہا میں تو پاہم خود نہیں جنگی میں نے جنگی شریف کر رہا سو یہ جو بڑو پروگرام ہے اسلام جو کاف رکھے گا گل سمجھا لیا تو ان کا نہ کرے مخاطب نہ کرے اللہ نے دین جو پابند کی رہے پاہم فرمائے کہ اصلا کیا جب آئے رب تبارک و تعالیٰ جو انہیں قدرت سے جو زنجیرہ نے مان کے بدھی کو جنت میں سموک لے صاحب آج کسی کی زنجیر میں کو دوں سن کا سہارا نہیں جنگ تھی کسی کو انہوں نے جا کے ایسا میں شہید کیا اور ان کے کافر کے اللہ اگر پتا دیں تو آپ کو ان کی بدھی آنی چاہیے زنجیر میں جب کرے تو ایک مسلمان نے ان کی بڑھائی کی جائیں ہمارا ہمارا کرے تو ان کی بانا پڑی جو رقم لگے بعد بانا ہم نے لگا ہمارا آدمی کو بانا نہیں تھی پھر میں بولا لگے تو مسلمان ایسا ہوتے تو ان کو یاد کرا رہا مر گئے اور تو اسلام جن عادتوں مسلمان جا اخلاق اٹھنے میں نماز عبادت ذکر روزو سب کو قربانی سلاد کو کہ یہ سب جس چیزیں سی وہ ان کی دل نرم کی کمی نہیں وہ مسلمان کی کمی تو غریب مری میں جنگن میں علم تشہیر کی کمی اللہ تعالیٰ ایسی طرح ان کے زنجیر میں بدھرائے تھے آلو تاہاں سمجھتا جب علی جال کے جو اللہ تعالیٰ ان کے زنجیر میں بدھرائے آلو انگریز ہم جنت میں مدن کی سمجھ آلی ہو اسلام وہ مذہب آئے جو گھرے تو ہر ایک شخص جنت میں لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد دیا ہے اللہ کے عمر کے احوال کا ساری الى مغفرت من ربكم وجنت ارض السماوات والارض وعدت للمتقين فكر كريم دورو الى مغفرت من ربكم پنجرم بجے بخشنے کے پاس دے وجنت اے دورو جنت کے پاس دے ارض السماوات والارض ان جو مندو جنت جرگو کے پاس دے آسمان زمین سب گڑ کرے ہو جنگ بڑے پہ جنگ چلو اللہ کے ملک آئے سمست ملک آئے انہیں ملک دے ہلو ایسا کر کرے ہو ہم قرآن پاک کے چمبرو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت کے چمبری کو جہاد کے چمبری کو مان سا محنت کرے ایسا تبلیغ کے شعب آئے جو آئے جہاد کے شعب تبلیغ تنگی مسلمان سا جہاد آئے زبر کرتے تنگی کافر میں مناسب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں دعوت کے سونے طریقے سے تبلیغ کر خاصے نمونے سے سمجھائیں انہوں کے لیے ہدایت دی جن ماہوں جو کہاں سے آج نام آئے تو کہاں کہاں سے جنگ نہ آئے سن رہا ہے انہوں کا کرن جلا جس کا وہ تبلیغ جو حکم آئے باقی جو کہ نہ سامنے مقابل کا کن لشکر کا وہ جنگ اٹھائے تو انہوں سے جنگ تو اصل میں مطلب جنگ قیامت سے فرض ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماضن الى یوم القیامہ جہاد جاری کی درائے قیامت میں جہاد بنا دو حضور السلام نے جہاد فرمایا تھا کہ اسلام میں مراس کی شاخوں آئیں پہلے انہوں نے جو ہے مات اللہ تعالیٰ نے طریق رستے تاں گندگی پر کرنا چلو کلو ہو جائے کچھ کر کمر ہو جائے وہاں پندر ہو جائے جسے پر کر چلے بتا کہ ہم مان کے چلو ہو چکے کہ چلو لگے جہاد ایمان کی تقاضا ہے پہلے دکھ جان والی شہ کی نیچے ہم بتائے صحیح چاہیے کوئی شرائے جہاد جیسا اللہ تعالیٰ جو کل میں بلند تھے وہ اڑا کی چاہوں گی ان کا جمان ویسا جو ہے تمہیں آئے یہ اسلام میں آئے اندر جو ظاہر کو دے اسلام جائے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا فرمایا ہے وہ پہلے پہلے کم آئے تو بہو جن کا اضافہ فکرے مومن مومن کی جان کرائے المسلم من سلم المسلمون من لسانه وجبينه مسلمان ان کے جواب جو بھی مسلمان سلامت رہی تم دے ہتھ کھا کہوں دے زبان زبان کا بد گوئی نہ کرے گلا نہ کرے شکایت نہ کرے یہ ہوگی کو ایزا یا حق سمان لہل قیام ولا یلقام مگر ہل لسان زبان کا جکے تیر ہوں رہن سورہ رب سرائن لوہ جس کی رنگ کو سخت کرنا لوہ جا زخم تیر چل لگا لگا امام کو اسے جھٹی رہنا اور زبان جو زخم نہ چھترنا تہ کر مانو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان وہ شخص ہے جن میں مسلمان مسلمان کی زبان کا آرام مل رہے ہیں خوش رہے تکلیف نہ دے وہ سینے میں رہے ہیں اور مسلمان ہوں گے کہ واجب کو کلمہ پڑھے ہیں نماز پڑھے اسلام علیہ وسلم یہ کام نہیں قرآن پاک کا یہاں حکم کرے تسلیم کرے انہیں مانچ کے وہ مسلمان وہ اگر امار ان کے وقت مناسب کو دنی ہم دعا بعد مناسب کو پوچھا ہے جا کافر انسان کفر کی صورت میں اندروں میں کر رہے ہیں بدلو یہ تو باہر میں مسلمان اندر میں کافر یہ کی مناسب ہم کیوں سمجھو تو کافر نہ بدلا خاص مستے رہے فرمائن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منافق آیا تم سوا منافق کے نشانی والے تھے مور آیا تمہیں آئے نشانی والے چار تین باری میری آئے راہ کا سکر زبا رہ جا رکھ لگو رہ جا تم آسان ہے چوتھی روایت پر چوچھ وقت جو کبھی روایت میں آئے وہ آئے راہ خاص تم فجر منافق تو نہیں چکر کے دیو آئے گال کرے تو پورا ہے خان أمانة الخوصة الشيء أمي شيكي يسعي مانا من الثمالي أمي شيء استعمال كم جريعة استعمال كري خطائن جريعة خطائن شلي كليان كري سليان كري شلي شيء مانا وإذا خاصة مفجر جنة دينا مفجر لائي مخاصمت كري فرسلو كري كي مسئلے میں كي جالبن میں وحفار كي جارت میں كي جري جنة میں تبقى تيسا جي مخال فسوه غائب دی خاص مفجر تو کہتے ہیں میں اگر میں مسائل انداز کا لائیو جو وہاں جو شروع کیا وہ غائب ہو گیا تو وہ سب بیان کر دیا ہم تو چار نشانی سے ہم نے کہا سوال کرے کو ہم وعدہ کرے خلاف کرے ہمارا کر کو سکانہ کرے فرض کرو متا کے دن مثال ہو رہا ہے جو ان کو آیا ہے پیسہ آتے کے دن میں ہمارا کر کو تو جب ہم نے کام کا لوگ دے رہا ہوں تو میں پیسہ استعمال کروں گا ہم سے تابع کے تو نہ ہو تو ऐसे चोर को चार जहर दिलाए जाए, क्यों जाएगा? पंजे के लिए कहीं सत्तर, इन्हें बताते कुछ होने के लिए और बहुत क्या? तो चीज लाए मुझे जो रंग को जमाने पर को निचुक्की का, तो मुझे वो इस्तेमाल न करवाएं। क्यों ने बोला था उसने मुझे वो इस्तेमाल न करो? शकल तक जेवर आए अल्लाह, पैसों अल्लाह नहीं। پیسوں استعمال کرو تو کسی کو نہیں دو اگر جھاگو ہم تو اپنا دبا مگر جو بھی ہمیں گرم پڑا ہے کریں بنے جگہ کی یا کبھی آج ہمارا پڑا دن کرے تو گشت لے جائیں سال دن کا تو رکھ دیں تو کھٹ لینا ہے سیدھا استعمال کرنے کی جال کا نہیں نو قلم نے کبھی استعمال نہ کبا چھوٹوں نے گشت لے جائیں تو یہ محسوس کا دو ہے نا ہمارا بجو زمین یہ مائی کرو تو میں مسلم کیوں مسئلہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے بہرحال ذکر ہونے دے اجازت کا سوا استعمال کرے تو پر یہ گناہ ہے کہ امانت میں خیانت والدین کے خلاف ہے سوال کرے تو ہمیں ہم جو کرے تو لو پیسے میں نے بھی بھر کے غریب میں دے دیا ہم تو یہ نشان نہیں ہے تو یہ نشان نہیں ہے کہ جو کرے پیدا دی ہم ہم سے دو سو مسلمان اور انہاں کو بھی پائے کوئی بھی نشانی ہوتا ہے نشانی کا بھی جو کبھی اثر ہے جو ہر نہیں ہوگی گندو جو ہر نہیں ہوگی یا بدبو آئے تھی جہاں نکل گئی تھی جنہیں انہوں نے اصل اثر چل رہی تھی سکون میں پان فرمائن تھا پل غنا یمد سے نفاق کما یمد سے الماء ذرا فرمائن کا راگ انسان کے دل میں پیدا کندو آئے منا کے پل غنا یمد سے نفاق كما ينبت الماء الزرع بخاري ترمذي مسلم شريف في عاقبة شك كتاب دي جهدي زائد مضبوط بقى قرآن پاتا كم بعد نبي اكرم صلى الله عليه وسلم جاني جو در دعائي اي چاين جدا كي غان جاني كتاب ہے غان كتاب ہے پر جاني وہ نمجد نہیں کرے گا انہوں نے یہ روایت آئے چاہا خصفہ جو روایت جوائے مجد زال کرے فرمائن تو وہ علم یہ آئے رائے تو الغناء جب لیتا مشاق راگ وہ مناسب پیدا کر رہا ہے امام مجھے دل میں کما یوں بیت الماء ذرا یوں پانی بہاریو سب سے زمین پہ سکھل اصاف زمین آسالن کو دیکھو سلو کو نہیں پر بطن یوں کے پانی ہاریو یا کو تو ہم دو بھی کرو یا ہار بھی روچ لو تو کوئی بلد تک ہوں پہتا ہم سال پیدا کی دی اور پیدا کی دی سنیرہ پیدا کی پندا ایلی طرح کا راگ جو دیکھنے کا شنڈو بھی جنڈو دل سے راج پیار کو انہوں نے سلاح پیدا کیا تو یہ سلاح بنا کیا تو یہ خبر میں تو انجیا تیسے ہوگا ہاں اور پھر بھی کنا تو بھی جکنا تو پتو کر دوا تو جے کا شاول ہوں گیا ساتا یہ خلط ہوئی سمجھ نہیں گیا ہے تو انہیان دل میں جے کے سلا مناس کی جا پیدا تھی رہا تو انہیں خلط پیدا تھی رہا ہے ان جا گلت ہی نہیں چار جان کرے کور ہنے وائدو کرے خلاف کرے امارت رکھو خیانت کرے فیصلے میں کے مقابل کو جاری دے یہ چار ہی تینی کچھ من جا پھلا پیدا ہی بنا سمجھ کو تہے اندر میں منا چکا ہے ایک تو انہیں سلام کا دوستی کرتے میں نے جنہوں پر تو بدھائے پر کفر تھا ہمیں تو وہ لگا تو آئے میں کفر لکم شرکوں میں تھا راگ نے بدھوں میں جائے دیجئے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت وہ جو بھرے ہیں گندہ جو جو کو زخم کے ٹکو دائیوں کو کڈ ہوا ہے تو بھر دیو میں فرمائے تین ہوتی ہیں بہتر آئے جو نہوں راگ بدھے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گندہ جی نبی اجے کل بات حرم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم زبان پاکتے یہ لگتا ہی آیا ہے حدیث صاحب ان کو شک شروع کرے یہ کو ہم تو پار منا کے چلو بچا رہا رسول کو پورا ہے کو چلو انہوں نے جو دیا جگر میں پتہ نہ پائے تو جو ادیش نے جگتا بدل لکھ دیا اسلام نبوت اسان دے تہذیب اسلام کی ہے اسان دے فتح کی ہے ماج پاس کا مسر کی چراغ کچی ہوا فراغ ختم کر ہوا اسان دے اسلام دی حکومت اکثر ورے ہے اکثر ورے دے ہندوستان بتا جو ان کا بازار اکثر ورے ہے وہ جو ہے انگریز آیا اتے مسلمانوں کو انہوں نے قبض کیا مغلوں نے بادشاہ مغل راج کے پتہ لے گیا بادشاہ ہو میرے راج میں سب کچھ ہو جو ہے نادر شاہ بادشاہ آئے تو انہیں اچھی پسار ہو انہیں اچھی پچھو تو پہاڑ ہوتے اصل میں بہت راجی نے رکھا کہ کہا ہے کہ راجی نے رکھ دیا ہے سوچ سر راج چند بادشاہ گیا ہے سادھو تین روٹی رات کو بدلا ہوئے گا فاتحہ ماؤں کے ٹولا ہے زندگی ماؤں ہوتا ہے رات نہیں بنا ہے ہم آج کو رات بنا ہوا فاتحہ کیوں رات بنا جو ملاس کے فاتحہ کی گئی کو نہیں انہیں جو خیال ہوتے ہیں ساتھ انہیں جائے سے جو اللہ آتا ہے انہیں رانا جو رات کہے ہو تو اور تو رات کو بہتا ہے اس بہتا ہے رات کو نہیں ہوگی رہن گئی سو بہتا ہے کہ انہیں کنگل خیرات نہیں گئی تو بہتا ہے کہ انہیں ناس بہتا ہے کہ خیرات جانا خیرات نہیں اسے تو تو تو ہم خیرات نہیں دیں گے نا تو اسے خیرات ہم تاندے نہیں چھکا کہ تو بھلا ہوگا جو بات چاہتا ہے کہ مغلہ نوال وجہ کے خیرات نہیں دو کہ اسی جنگی مغلہ بات چاہتا ہے کہ مجھے راگ نمن دو کہ انہیں مجھے چھکا آپ آدھر کرائی دو جو راگ پورے وقت پہ نہیں دو پورے راگ نہیں فل نہیں دو انہیں ضرور غلط نہیں دی جو راگ وقت جاتی نہ ہے راگ راگ نہیں وقت سے ملا جو نہیں سلو مدر ہوگی تو اسی چیزوں ہاں ہیلو تو میں سنگا جے کہ ہاتھ میں نمنا رہا انہیں گھر جانا تھا نکال تو سنگا تو سب نمنا رہا تھا پوری طرح تھا راجہ نے خوب جانا تھا انہیں کے خبر ہوئی تب کو انہوں جب کچھ سنگا جب تو بلا چھا کم چھا کم ہے تو کہ جی سنگا ماں کی کیوں جانتا تھا جن میری بات چاہا کہ انہوں کی راج نہیں ہے بائی نوان جی کہ نکال رہی بہت جوچو ہاں گو تو پاک در ہیں بات چاہا موٹا ہے نوٹا نائن تو سونا سا سجد جڑے لوں گو زنگی بچے جیتے سا ہوں دوست لوں گی ہیں تو انہوں نے لائے کترہ توڑا سونا کر لوں تو جن کار کو ہوتے لیے ماں کے پاک در ہم گوئے جنے تو سونا کر لوں گی لائے ہم سنگی نے راجی کی مجھے بدل گئی ہیں انداز کرے تو بس کے تلے نام ملے گی ہاں کچھ چاہ ہاں پھر انہوں نے مانگی حکومت نہیں ہے ہاں انہوں نے مسلم بار دی حکومت نہیں ہے اس لیے کہ جہاد کا تو نہیں کوئی جہاد کو تم سیا اللہ نے فرمایا تو میں کہا کہ جہاد جو کر رہے ہو تو کو کو فرمایا ہو چلے تو جو جو کہا اسلام نے کر کے سوچا جو جو کہا کہ مسلمان ہیں ملک میں دنیا میں ایسا ہے کہ عرب مسلمان ہیں ایک عرب مسلمان تھا جہاد کے نتیجے میں پیدا کیا ہے ہاں یہ میں ہوں کوئی چاہتا تھا وہ وائرل تھی نہ تھا وہ ऐं कुफर जो एॾो तारीख़ मुल्क में हलिया आहिनि जो कुफर जो मशीनूं ईसाइन जी मशीन यहूदियुनि जी मशीन ऐं अहिड़ी तरह सां कम्युनिस्टनि जूं मशीनूं मुल्क जे अंदरि कमु कनि थियूं जेके ख़ानदानी मुस्लमान करण वारा जिन जे मथां ॼमण जो बाग पढ़ी वई हुई मुस्लमाननि जा नाला रखिया विया ऐं उन्हनि जा निकाह पढ़िया विया ऐं उन्हनि जे माउनि पीउ जा निकाह पढ़िया विया अहिड़ा हलाली ॿार हलंदे हलंदे پہلے غلط پروگرام میں اچھی آ جو انہوں نے مسائل بنائے تو نہیں ان کے ویو بھی تو نہیں ان کے کمیونزم کمیونسٹ بنائے تو نہیں ان کے سوشل پروگرام جو ان کے ختم کے تو نہیں تو سب طرح ہے کہ جہاد ہلی ہوا کفر جے لاد ہکڑے اکھر جی بے گنجائش کا نہیں یہ کہ جو کفر جو فرض رہے تو کہ اسا جیسے لاؤں جو فیصلو آتے کہ تم جو گرفتار کرے میں شاید بچے تو صحیح نے کفر جو فرض رہے ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلا ہے نے غلط کھڑ گلایا ہوا ان قران جلا غلط کھڑ گلایا ہوا ان نماز جلا سست کھڑ گلایا ہوا تو کہ دم مسلمان رب اچن اج کا جو تو صحیح ہے کھڑ گلایا شاید وہ دین دیا ان کو تعال دین اچھی نو ان کو توبہ کرائی ہوئی لیکن تو ہم نہ کرے تو ہم سے ان کا پچھ بو تو کر جن کفر جو ہے تو کفر جلا قتل کی سزا ہے پریڈی ہو کے چند پریڈی ہو کے پیڈی کرو سمجھائیں گے ہوں علماء چاہاں دو ہم زد کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خلاف گلائے ہوا اللہ تعالیٰ کے ذات صفات میں اثر خراب گلائے ہوا قرآن پاک کے متعلق ہمیں اثر خراب گلائے ہوا ہم نماز کے متعلق زکاة کے متعلق اثر خراب گلائے ہوا تو علماء کی دعوے سے سمجھیں گا مجھے لے مجھے نبی کے خلاف صحابہ کرام کے خلاف قرآن کے خلاف قاعدے کے خلاف صحاب رضي خلاف عجب خلاف طاف خلاف عجب رسول خلاف القرآن بعد الآيات خلاف الله رسول الله بخلاف ذكر كوكب الله بشاهد بيه وتبيش كان قاضي حاكم حاكم وده لا يخرج ما بدهم يطلعوا كيف يعني لأن كل دور كل بشاهد ما تقوله فما هي كلام جلسة كله سؤال ممكن بعد هنا كي سمعت هذا كلام سمعنا ذكر هو كان جامع مكابيليو عند عزم جيتوبان كي تبو كتير ما تسمع أنا بسيا، هو بسيا كتير ما بخليه. أنا جيت من زمان ما أنا يعني هذا تعب ما نيجي على هذا كله بس على كونه على هوا. ما بعدين كايا كله دخل كله. ما أنا يعني كايا تقوله. هو ما دوكا. هو كايا سابقون كان دوكا تقتل فيه. ما في أحد يعني أنا نمتي. ما دوكا. مرت في سلا. ما جهود أنا سلا دوكا ما. من بدل الدين أنا فقط تلو. الدين في بدل هذا شيء تقتل فيه. ولا ما بعدين يعني بعدين نقول دعوة كراي. अंग्रेजों ने पांच दिन रही अंग्रेजों सांझे मुल्क के गुलाम बनाए चुका नदी का सांझे गुलामी क्यों बना आजमाए काजी को न हो इस्लाम में जज को न हो जज को न जा काजी को न जा सबको न जा उन्हें मतलब हुकूमत पारा दिया गया उन्हें मसूम के मुसलमान को उन्हें मारने पर पहुंची न सके तो घना आया मस्ताना हो जाती करके कतल करना मसूरा में कतल के قتل آخری اخبار میں سوال کروں تار کروں فون کروں لالا کا پوچھو سن تو جے کہ مسلمان ہے صحیح معنی میں تو غلام کا دین جگہ ہے تو خدا ہے تو ہو مرتد کافر کو ہے جو نے مجھے جڑا ہوگی تو میں اوپر کر رہا ہے مگر مجبور کے فتوی دینی پڑی یہ خود کا دین ہے تو وہ کہ کرا کہ میں جن جائیں تو جسے کی پہچان تو تو غلام کا دین جگہ تو جو وہ تو سچ بھری ہوگی قادیانی کافران قادیانی مرتدان فرانان دین قادیان پشار آؤ پہ ہندوان قادیانی مرتدان بس آئے یہاں کی چکر کے لئے دورائے یہاں چکر دورائے غلام قادیان جنالے کو جنہ چین ماں پہاں کہنے آجیز آج دورائے ماں پہلائی رسوم روائے شکر فرانان کہتے بوٹ آئے ہونے رہی ازاد زمان آجے سیوانا جو وزن ہو جے سیزا کو آرمان ہو تو کوئی دوست کو وزیر ہو جاتا بلا ہو ماتے تین سے صاحب کے جو تو تاہم مجھے خلاف سے تو چھو جائے ماتے صاحب کے خلاف اتا چلائے اسا جائے مطالب آئے وہاں ملتا کے لئے کافر کو تھے وہاں تھا جو سن رکھتا ہوتے بولی ہو انہی سے اسے چون کو چھو جو مجھے کچھ ایتر کو چھو تو یہ پتہ ہم سن ملو تاہا کے روم بولی چھوئے ماتے تو پر ماں سے پاکستان میں ہوں گے ستائی یہ شاہد بیان بنو بیان بنا رہے ہوتا چند ہوتا تھا زیارت مسلمان تو اگر کی جاتا ہم جاتا ہوتا ہوتا غلط ہوتا ہی ہی ماتے تو پر ہم چلے کو نہیں یہ کو میں بات کرا دیتا ہوں ہم آتا دیکھو حضرت عالم سے کہتے ہیں علماء کے بڑا جواب سے نکلا تو ان کا عزت دین میں دماغ کم زور بتا دیتے ہیں تو تو کے علاج سے جو چلے اب تو نہ کہ سنگ رہا ہے تو سے مجھے وہ بول کے مت تو تو کرتا ہے تو مجھے تو لگا کہ جانے کا تو کچھ نہیں سے نہ کچھ تو مت اس نے کہا ہونا چاہیے تھا نہیں کچھ نہ چلو مگر چلے نا تو مجھے تو رہا ہے تو سنگ نہ مجھے ادو وری قرآن کے مسائل کی حفاظت قرآن پاک کے تلاوت کی حفاظت قرآن کے یادگیری کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے صرف انسان کے لیے لوگ ارغام سستو کرے نوا یہ تو نہیں وہیں جو نائے وہیں جو شکرو یارے وہیں جو شکرو سارو قرآن اگر تھا تو پڑی نہیں اللہ کی حدی میں سب کرے جو دنیا کے اندر کئی کتاب جو کوئی حاصل کو نہیں مگر ہم قرآن کا سمجھ نہیں رہا ہوں ہیں اللہ تعالیٰ سے فرمائے کہ یہ کیسی سنبھال ایڈو معاملوں کی ہو اللہ کو فرمائے مان کے ہوا یہ بادشاہ چند رات میں نے خزان کی حفاظت کیا بادشاہ پان کو کون نہیں ہوا بادشاہ پان ان کے مطلب کلا رکھتی کو نہیں ہوا لڑانا والا ہوتا ہے داخل کرنے والا ہوتا ہے مہر لگانے والا ہوتا ہے خزانوں کی حلت ہوا خدمت فوج تھی केतर कद घर में भी उन्हें संभाल कर ये सब फौज की नौकरी होगी कि कहा कम वाला माँ मदरसे की खिदमत करे था आलमन की खिदमत करे था तालबन की खिदमत करे था पंजा बच्चा पढ़ाए था ये कहा सब इन लिहाज का फौजी आयो इस्लाम ने फौजी आयो अल्लाह तआला फरमाए थो असा इन कुरान की हिफाज़त कंदासीं तंहिं करे तव्हां कुरान पाक सां मुहबत रखो कुरान जी तालीम सां मुहबत रखो पंहिंजे बचनि खे कुरान पढ़ायो सिखो सेखारियो रिवायत में अचे थो फरमाए रसूल अलाह सलाम बाइबली शरीफ़ में फातिहा सूरत जूं फज़ीलतूं तफ़सीर लड़ाई वारे ॿुधाई अथनि पर उहे जॾहिं तफ़सीर ख़तमु थो थिए अढाई पारनि जो जुमा टुकड़ो लिखियलु आहे अमल छॾियो घर वारी खे ॿार लुके छॾियो उहो ॿार जाओ वरी वॾो थियो पंहिंजी सोई साले न छॾियो वरी साहिब उन्हनि खे संदसि मामा या माइट वठी विया हिकिड़े उस्ताद वटि अॼु उस्ताद जो तरीक़ो इहो हूंदो हुन ॿार जेको दाख़िल कबो हो त पोइ हुनखे पहिरीं बिस्मिल्लाह करे रंग पढ़ाइबो हो जहिड़ा उहो माता पिता पूरा अणपूरा अखर करे उस्ताद अखर अखर कराए आमीन कराईंदो हुयुसि रंग पढ़ाए पोइ वरी अलॻि ॿिए पति हुनखे सम्झंदी कानून इहो हूंदो हो उस्तादनि जे तालीम जो बरकत जो तरीक़ो सो जॾहिं हुनखे बिस्मिल्लाह करे पढ़ाई अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ॿार लिखी जॾहिं इहो खणो उस्ताद चवराए पोइ जवाब लही वियो ख़बर जो लही वियो बेहोश में थी वियो ख़बर वारो त पिछे मल्हाए थो हूं जो मुंहिंजे मथां राति ॾींहुं अदाब जी मार हुई अॼु अदाब लिखो आहे छा आहे اللہ تبارک و تعالی درگاہ مرو کے سن یہ پوچھے تو درگاہ میں تو لے گیا رب تعالی منا ہے کہ چوک فرمایا کہ چوس تو کوئی سو بیمار کو نہ دو چلی ہو سنگا میں تو میں لے جاؤ ان کو سو ان کو ساتھ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین چلا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ تو جو باہر سے الحمدللہ رب العالمین مان کے تین جواب دے انداز کے کرے تو ہم اس کے قران شریف دی اکھا دی رب تبارک و تعالی اے جواہر اے موتی رکھے جو قران پاک دی انہاں کا پڑھ تے اودے قبر میں 70 سال لگ دی چٹے دا مجرم کے عمر چلے تو 70 سال دے موتے تے کتے اودے قبر دے اندر میرے عزیزو یہ کرے تھا کہ قبر پنجی سمجھنے کی تھی کہ کوئی قران سب مجھے حضور عمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ معالی سے چھتے روح معنی وہ دو تفسیر آئے قرآن قرآن انہوں نے روایت حدیث سے چیز فرمائے تو اللہ تعالیٰ تو فرمائے دے بانا ما تو کھلیان سوہن روح زمین دے رخزانو سارا ستہ ہزار میں لہین دے نا ہم اسے گھر سے پڑی بھرونی کو چوبہ دے کر دی سارا ستہ ہزار میں لہین سنی ہے زمین گولائی سے چلی ہزار میں زارہ دے ہزار میں جو بول ہو اللہ کو فرمائے تو مانو کہ میں سونے دے دیا خزانے دے دیا ملکت دے دیا تو تیری نعمت کا کو نہ کوئی چھا ما تھا وہ سچے تے رب الحمد تم کہ یہ نعمت اللہ کو کرے بنا تو یہ اللہ مجھے چاہیے مجھے سب یہ نعمت سے نہ رو کرے چھلی تو تو تاریخ مجھے سنا مجھے کرتے ہیں انداز کرے الحمدللہ جا کر جی اللہ تعالی نے تیری عزت عطا کر الحمدللہ رے بنا ماہی دی تو کہ نعمت کی روح زمین کے تو کہ خزانہ دے ملک دے بادشاہ بنائے تھی تو کہ الحمدللہ مجھے نعمت نبی کرے تیری تاریخ ہوئی ہوئی ہے مجھے عزیزو ہی خزانہ اللہ تعالی سے کہہ رہے ہیں جو کہ رہے خزانے تو اللہ تعالی رومال باہر کرے نا ماں سے چاہتے ہیں دنیا دے ہی رکھت نہیں مانوں گا جسے لکھا گناہ کار سے نہ آئے جن جے پوچھن دی جنت لگی پیا اکھر اکھر تے جنت لگی پیا اکھر اکھر تے اللہ تعالی دی رحمت لگی پیا اکھر اکھر تے اللہ تعالی دے پیار اللہ تبارک و تعالی دے فیض ہن دی بتا چن دے لائے کی قران صحیح ہے اللہ تعالی دین جہان دے اساں دے رب کو ہدایت کی جے تو چیز سب دے تو بچن کے پڑھائے بچن کے جان نہ کرے تو اللہ تعالی فرمائے تو ماں تو کچھ فریاد تھی سمجھنا اتا نہ سادہ دل کو بڑا نہ سادہ دل نہ سمجھا فریاد تھی کے علاوہ اساں پنجے وڈن جا تابع تھا سے اساں پنجے سرداراں جا تابع تھا سے اساں پنجے شاہاں جا تابع تھا سے جس وڈے راہ مل کجا انہاں جا تابع تھا سے فضل نو سبیرا سیما نو سبیرا ہماری یہ کا پڑے رس کو گناہ جو اساں تے پیرائے دی پاسے دے رس کو سان کرے جے جن میں نماز میں دی نہ ذکر میں دی ہو نہ حلال میں دی ہو نہ طہارت میں دی نہ امانت میں دی نہ عزت میں دی ہو تے زنا میں دی چوری میں دی شرا میں دی جیا میں دی اگر انہوں نے سب میں آتا کی راہ تب دی کو بنایا دی پاسے رہی پیٹی کیوں آپ ان دیتا نے منہ دو راہ انہوں نے انہوں نے ہوتا دی جائے انہوں نے قرآن میں کیا فریاد لکھلا تو میں ان کی کوئی آن گا اگر ان کے مسامہ کیا فریاد کھانتا قیامت میں اللہ تعالیٰ سے فرمائے تہاں بھی کوئی ان سے ساگو قدم کیوں سیکر انہوں کے دنیا تہاں کی دنیا ہوگا سو تو تہاں بھی کوئی ان کے مسامہ لکھے جو انہوں کی وہی رسول لکھا گیا خدا آخر انسان کی پنجی جان چلا لیا پنجی جان چلا لیا جے کرے ماں ہم پنجی اولاد کی قرآن پاک کو پڑھائے نا تو پانا تو چھٹی ہو نا امتحان کو وجہ دار ہمارا تو نہیں ہے سنبھالیں گے تو چھٹی ہو یہ نہ سنبھالیں گے ہو گیا سارا پنجی جان تو چھٹی ہوئی پنجی جان چھڑایو ماں جہاں تو چھڑایو اور بابا چھڑایو جو کری کریے تو اللہ گھرا دیا تھا کہ جنہیں رہنوا رنس کو خدا جو مکرم چلا فیصلوا رزق خدا نے مانو دھارے دن سے چوند ہو جاتے کرتے تکیم میں جو مس ارے یہ جو تھا گھا گھا ہوں کم وقت جو کہ مجھے چوڑا چلو تو یہ پیسہ تھا ملن بنا دھارے کے حلال طریقے سے ملے پر کم وقت نہ سمجھ نہ ائے گا تیل سمجھ میں نکال کے لگو مانو جو دھارا ہونے 5 لاکھ کمائے 50 لاکھ کمائے تھے بھائی کی کراچی کی پورے 50 لاکھ کمائے تھے ہن مجھے 3 لاکھ کی تک ان کا سوال ماں کے 50 لاکھ میں سنے تو پر گاڑ دیا اللہ تعالی سے شروع کر چلو پانی جیسے ماں جو نہ بھائے تو کھیر پہ اچھا وہی اس دہان کے ملن وہی دواؤں کے سنا دے تو لے دوں کتنا انتظام اللہ تعالیٰ کر دیا یہ سب رزق تو جب جنگل سو کے بولو سوچے تو جن مان باہر پوجی نہیں ہوئے میرے جمع سے جنہوں نے جس نے جمع سے سب خوش تھا سب انہوں نے کچھ میں کھانا پیا سب پیار پہ کرنے ہاں انہیں کچھ کروں گرجے پہ جانا خاندان تھا انہیں عزت کریں يعني بدن جو حياة كريم عندك مجاعات المهنجم تعبهم كريم عندك معي هجم أمك حياة كريم ثم جوان في جن معهم مبارك دنيا هنجي جماعتي قلن جنان جرمي تكي جوانا نجيبو سيئ تقول لي جنان مبارك ملعي كذي جنبتا إنسان الدنيا سيئ فرحة سيئ فرحة جن مبارك دنيا هنجي لا دي مارك مبارك دنيا سيئ برماش يبو تيئ سيئ من جرمي تكي سمجة تكنا نجي لالتي لاجون بها جنو بھاری تا جمان سمجھ رائے مبارکت نہیں ملائی آئی ہے تب وہ یوسف آنے بڑی دھاروں ہنے چوری کرے رزق اللہ تعالیٰ مقرب کا شریعہ سجے اچھا وقت تو جی مر دیا کبھی اچھا وقت تو جی مر دیا انہوں دھارے رن کبھی اچھا رزق ورتو اور اللہ تعالیٰ جائے کہ بند آئے انہوں کے دو ہزارے کروں نے مل کر پیچھے ملے سجے اچھا وقت دا تو اس کی ملے دی انہوں نے رزق نہیں ہو ایک روز ملے نہا پر سالی ہو سکتا جائے رکم دینا رب جو رزق لگ چلا سجے ہو تو جنیتا نام تھی کب ہو تو جنیتا نام تھی مطور مکر میں نہیں آتی مجھے عزیزو دعایت اللہ تعالیٰ سن کے مبران پاک ویرانی کو اسی پسند فرمائی کہ ساکھ بچن کے دین کے مطاف فرمائی آجے پروایت میں تجھے بار روک دعا بھرد آپا نے پیر جلا کہ اللہ مغفر لی نماز میں پڑھو آئیو اللہ مغفر لی اب اکموں کے برش رب والوال دیو مجھے بے ماں کے مبرش مجھے بخش دعا یہ بخش جی دعا بھرد آپ اور قبر میں اللہ تعالیٰ ملائکن کے فرمائی تو میرے دردہ بلوں کے سنسو کی تمہیں انہوں نے پتر دعا گھرے کہ اللہ مغفر لی والوال دیو مجھے ماں آتی کے برش اللہ تو فرمائے ہی اکرم چاو رب گرہم ہما کما رب بیان شریعہ واسی خیدی کان قرآن میں انہیں سرم کو جرگی مائے من لے سرم کن راتی ہاں تو جیسے آتی مکھم بھی انہیں کہ آج جائیں جلے مائے من جاتا میں ہوس ہاں تو انہیں بھی آج جائیں انہیں تیئے رحم کا جائیں جی مائے من لے سرم پائے ہو تو کو اللہ تعالیٰ وہ دعا تو ان کرے گردہ میں فکر کو وہ کبھر ہماروں کو چھتا ہوتا ہے کہ مجھے گردہ ہے کہ انہیں کہا اللہ تعالیٰ جی طرفہ پیغام انہوں سے کہ مجھے کوئی ان کو تر دعا گھریا اللہ مکھے بخش مجھے عزیہ ماں کے بخش انہوں نے یہ رحم کر جی مانا میرے کہ انہوں نے رحم کیوں آجی بکھا تو جی کا کم دور آج تو جیتا نہیں آئے تہ کر تو سمع سنجھے گردہ انہیں پتہ بھی کرے بلن کیا جہاں پتہ سپنے آنے سپنے ساتھوں نے سمجھا ہے جن سے کھا رہے ہو قرآن سے کھا رہے ہو نماز سے کھا رہے ہو نبی سے فرمایا تو سختی کرے ہو مرو سے جانا کو مزا بلا کو سبا ستر مارا انجا سنتا جو کہ نماز جو چو وادر گو مزا بلا کو اشرا دہن سال انجا سنتا مارے کو نماز کران جن سے نے چنے سالے جا سنتا نہیں چکا وہ نو تم کرام ان کا تبین جو چوی ہندا کہ انہوں تم فل چیار ہندا جنہا نماز کرنا لکھنا رہنگا نمی تو جیتا جی سالے سے لکھنا رہنگا سنگا دین مال دین مال دین مال دین انہیں سالہ کو پو والے سے کو پو سکرام ان کا تبین رہنگا کلن کے سکرام اگر چیار کرائے سکرام کی تو انہیں جیسے ہی سے کرائے سکرام بچن سمجھا تو محمد رسول اللہ جی تابعداری کریو تو موسا گڈ جنت ملو ہن تاں دی مرضی اللہ جی مراد پوری کریو ورے موسا گڈ نبی جی مراد پوری کرے اللہ بچا جو کروا کلمہ جی ضرورت جے کہ چنا مندو کلمہ نے اللہ تر کڈ مر جانا نے مارے کتے سارے گھرے نے صاف کرے پاکن کرے تو کر زبار نبی سے فرمایا تھا تم نہیں ہتے ہن جو نہ تو جنہ تکلیف دے جنت میں موسا گڈ نبی جی مراد پوری کرے مسا جان نبی جی مراد پوری کرے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم